کی پریشانی، انتہائی یعنی ذلت ناک سلوک مشرک کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مکی زندگی میں، اور تمہارا اس کے سوائے کوئی جرم نہیں ہے کہ انتو منو باللہ ربکم، کہ تم اللہ تعالی پر جو تمہارا پروردگار ہے اس پر ایمان لائے ہو، ایمان کے سوا تمہارا کیا قصور تھا؟ کسی کو جائیداد چھینی تھی، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کی بے آبروئی کی تھی، کیوں کافروں نے تم کو نکالا؟ یہ سارے وجوہات ہیں، یہ اللہ تعالی نے وہ وجوہات لے، کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات مت قائم کرو، خدا کے دشمن، تمہارے دشمن، رسول کے دشمن، دین کے دشمن، تمہیں مجبور کیا وہاں رہنے نہ دیا، اللہ کے رسول کو نکال دیا وہاں سے، اور پھر یہ ہے کہ تمہارا یعنی قصور کچھ بھی نہیں ہے، تم بے قصور سوائے اس کے کہ تم ایمان لائے۔ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اصحاب اخدود کا بھی، ان بیچاروں کا اس کے سوا کیا قصور تھا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک جو حمید ہے اس کے اوپر ایمان لائے، یہ ہے تمہارا یہ قصور ہے، ایمان لائے ہو، اس کے علاوہ کیا کیا ہے تم نے؟ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم نکلے ہو جہاد کرتے ہوئے میرے راستے میں اور میری خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے، تو پھر ان کی طرف تم دوستانے کا پیغام کیسے پہنچاتے؟ جب تم اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کر، تم نے ہجرت کی ہے اور پھر کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کئی مار کے سر کیے ہیں، بدر اور یہ واقعات ہو چکے ہیں، تو پھر کس طریقے سے تم ان کی طرف دوستانے کا پیغام پوشیدہ طور پر بھیجتے ہو؟ میں تو تمہاری سب باتوں کو جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم۔ یہ اس شخص حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لغزش تھی اس کو، اور ان کی کوتاہی اور اس کے گناہ کو، کہ وہ قبل از وقت حضور کے راز کو فاش کر رہے ہیں، وہ خط لکھ کر اس پر ڈانٹ پلائی گئی۔ فرمایا جس نے ایسا کیا سمجھ لو کہ سیدھے راستے سے بیک گیا ہو، کوئی صحیح مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا، سخت ڈانٹ پلائی گئی۔ اور پھر اس کو معذور بھی سمجھا گیا کیونکہ وہ آدمی صحیح تھا، کوئی خیانت یا جاسوسی کے طور پر نہیں بلکہ اپنے مفاد کی خاطر، بال بچوں کی خاطر یہ کام کیا تھا۔ فرمایا کافروں کا حال تو یہ ہے، اِن یسقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو وہ تمہارے دشمن ہی ہوتے ہیں، کبھی وہ دوستی کی بات نہیں کریں گے، کبھی رعایت نہیں کریں گے، جب بھی قابو پائیں گے تم کو تمہارے ساتھ دشمنوں جیسے ہی سلوک کریں گے، اور اپنے ہاتھوں سے اور زبانوں سے تم کو تکلیف پہنچائیں گے، ہاتھ سے بھی تکلیف نقصان پہنچائیں گے اور زبان سے بھی، دونوں طریقے سے وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کافر لوگ جو ہیں ان کا تو دلی منشا ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی کمیونسٹ، کوئی دہریا یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ دین سے پھسل جائیں اور یہ ہماری طرح بن جائیں۔ ودو لو تکفرون فتکون زبان، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسا وہ آزاد ہیں، فری ہیں، پر تم بھی ایسے ہی بن جاؤ۔ اللہ نے اس سے آگاہ کیا، کوئی دنیا کی یہ باطل طاقتیں جو ہیں، یہ ان میں ذرا بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی محبت کا ذرا بھی جذبہ نہیں ہے، ایک رائے کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں، یہ دھوکے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا خیرخواہ ہے یا روس ہماری خیرخواہی کرے گا، جی ہم ان سے معاہدہ کر لیں گے یا ہم ان سے مدد لیں گے، قطن نہیں۔ یہ سب لوگ انسانیت کے دشمن، خدا کے دشمن، رسول کے دشمن، قرآن کے دشمن، دین کے دشمن، ہر طریقے سے کبھی نہیں کریں گے، جو ان پر اعتماد کرے گا ہمیشہ دھوکہ کھائے گا، ہمیشہ دھوکہ کھائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور دین پر قائم ہونے کا حکم، اگر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، دین پر صحیح معنی پر قائم ہوں، اگر طاقت مادی تھوڑی بھی ہوگی پھر بھی اللہ غلبہ عطا فرمائے. یہ جو قرون اولی کے مسلمان تھے کہ یہ مادی طاقت کے اوپر غالب آئے تھے، قیصر اور کسرا اور یہ جو دنیا کی متمدن حکومتیں تھیں جن کے پاس لاکھوں فوجی تھے اور اسلحہ تھا اور سونا چاندی تھی اور ہر چیز موجود تھی، یہ جو سارے مغلوب ہوئے تھے مسلمانوں کے سامنے، کیا یہ مادی طاقت پر مغلوب ہوئے تھے؟ مادی طاقت تو مسلمانوں کے پاس اس کی کہیں کروڑواں حصہ بھی نہیں تھی. نہیں، وہ دین کی بات تھی، وہ ایمان کی بات تھی، اور وہ سچائی تھی، اور وہ صحیح اخلاق تھا، اور خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر میں آئے تھے اور جتنا سامان رکھ، پروردگار ہمارے پاس تو یہی آگے تیری مرضی اور تیری مشیت، اگر تو اس مٹھی بھر جماعت کو مغلوب کر دے گا تو تیرا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا دنیا میں کوئی. جتنی طاقت ہے اتنی لاؤ، اور باقی خدا پر اعتماد کرتے ہوئے دین پر قائم رہتے ہوئے کام کرو، دیکھو اللہ کس طرح مدد دیتا. تم چاہتے ہو مادی طاقت ہماری ان کافروں کی طرح ہو جائے تو ہم غالب آ جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا، یہ بات ہی ناممکن ہے. تم جتنی بھی ترقی کرو گے، یہ کافر طاقتیں تم سے 50 سال آگے ہوں گی، وہاں تم وہاں تک پہنچ گئے، یہ 50 سال اور آگے بڑھ جائیں گے. تمہاری تو کامیابی کی بات ہی اور اللہ نے بتائی، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ایماندار اگر رہو گے تو غالب رہو گے، ورنہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے تمہارے غالب آنے کی. پھر فرمایا یہ تو پسند کرتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، روسی چاہتے ہیں تم دہریے بن جاؤ، چینی چاہتے ہیں تم بھی دہریے بن جاؤ، آزاد پری ہو، جاپانی بھی یہی، انگریز تو ہے ہی سازشی اور امریکہ بھی یہ، یہودی بھی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان نہ رہے، اور عیسائی تو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں تاریخ میں، ہر طریقے سے ان کے ایمان سے پھسلاؤ ان کو، جس طریقے سے بھی ہو، دولت سے ہو، عورت سے ہو، سکول سے ہو، اسپتال سے ہو، ایڈ سے ہو، کسی طریقے سے ہو، مگر ان کو پھسلاؤ اپنی کتابوں کے ذریعے ہو، جس طریقے سے ممکن ہو، ان کا تو منشا یہی ہے. فرمایا ہرگز فائدہ نہیں دیں گی تم کو تمہاری قرابتیں اور رشتے، اور نہ تمہاری اولادیں قیامت والے دن. یاد رکھو، اس اولاد کی خاطر تم ایسی باتیں کرتے ہو، ان بیوی بچوں کی خاطر یہ تم کو فائدہ نہیں دیں گی اللہ کی بارگاہ میں، وہاں نہ اولاد کام آئے گی، نہ وہاں تو ایمان کام آئے گا، وہ تو نیکی کام آئے گی، وہ تو اچھی نیت کام آئے گی، توحید کام آئے گی، وہ صداقت کام آئے گی، یہ تو کام نہیں آئیں گے. وہاں اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اس کو نگاہ میں رکھتے ہیں، ہر چیز اس کی نگاہ میں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد قد كانت لكم تحقيق ہے تمہارے لیے نمونہ اچھا ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے تحقیق ہم بری ہیں تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ہم نے انکار کیا ہے تمہارا اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر جو اکیلا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ان کے باپ کے لیے تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا تیرے لیے، اور میں نہیں مالک تیرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا، اے ہمارے پروردگار تجھ پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار نہ بنا ہم کو آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور بخش دے ہم کو اے ہمارے پروردگار، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے ان کے اندر اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالی کی تعالی سے اور قیامت کے دن کی، اور جس نے منہ پھیرا بس بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے اور تعریفوں والا۔ سورت میں پہلی یہ تین آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالی نے جو ایک مسلمان سے غلطی ہو گئی تھی اور اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا راز دشمنوں کی طرف خط میں لکھ دیا تھا، وہ خط بھی پکڑا گیا اور پھر اس کی تحقیق اور تفتیش ہوئی۔ اس شخص نے اپنا عذر بیان کیا اور اس کا عذر قبول کیا گیا، لیکن اللہ تعالی نے بڑی سختی کے ساتھ ایمان والوں کو خبردار کیا اور تنبیہ کی کہ اس قسم کی بات آئندہ کبھی نہ دہرائی جائے۔ کافر جو کہ اللہ کے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کے دشمن ہے اور دین حق اور قرآن کے بھی دشمن ہے، ان کے ساتھ تم کس طریقے سے دوستانے کے تعلقات قائم رکھو گے؟ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اور بعد خدا کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو تو تمہارے ساتھ کس طرح لائق ہے کہ تم ان کافروں کے ساتھ جو ہر لحاظ سے وہ دشمن ہے ان کے ساتھ تم کوئی راز و نیاز کی بات کرو یا کوئی دوستانہ تعلقات قائم کرو؟ ایسا کرنے والا تو سری طور پر گمراہ ہوگا، وہ تو تمہارا کسی موقع پر بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اگر ان کو قابو آ جائے، تم پر قابو پا جائیں، تو وہ ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، زبان سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ہاتھ سے بھی۔ ان کی تو خواہش یہی ہے کہ تم بھی کفر کر کے ان کی طرح ہو جاؤ۔ اور سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر یہ قابو پا جائیں تو نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد و پیمان کا، یہ تو ایسے فاسد لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ ایمان والوں کا دلی دوستانہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ یہ ماں اولاد کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر یہ بات کی گئی تھی، اس پر بھی تنبیہ فرمائی گئی کہ تمہاری یہ قرابتیں اور رشتے اور اولادیں قیامت کے دن فائدہ نہیں کریں گی۔ جب اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا تو ایمان والوں کو بڑی سختی سے منع کیا گیا کہ اس قسم کی بات نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کا نمونہ پیش کیا. اس بارے میں دیکھو تمہارا فرض ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار ان کا نمونہ اپنے سامنے رکھو کہ انہوں نے کیا کیا تھا. تم دوسری روش بالکل نہ اختیار کرو. ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو دیکھو. تمہارے لیے البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں کہ جو ان کے ساتھ تھے. حقیقتاً جو ایمان لا کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تھی ان کے اندر, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ انا برا منکم, ہم تو بیزار ہیں تم سے. ابراہیم علیہ السلام تو بابل میں رہتے تھے جو عراق کی سرزمین میں تھا, ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی, ان کے بھتیجے ان کے ساتھ تھے, یہ سچے ایماندار تھے اور ساری قوم اور سارا ملک بادشاہ سے لے کر ایک ادنا سے ادنا چرواہے اور چپڑاسی تک سب کے سب مشرک اور کافر تھے, صابی تھے, ستارہ پرست تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا کہ ہم تم سے بیزار ہیں, تم سے بھی اور تمہارے معبودان سے بھی. مما تعبدون من دون اللہ, دوسری جگہ ادب بول لی, یہ تو دشمن ہے ہمارا, ہم کو دشمن سمجھتے ہیں, تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی دشمن تو ہیں جن سے ایمان غالط ہوتا ہے. اذللنا کثیرا من الناس, یہ جو جن کی پرستش کرتے ہیں لوگ, یہ تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, گمراہی کا ذریعہ ہے. تو ہم تم سے بیزار ہیں, بری ہیں, ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا, اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. تم نے اللہ کی توحید کا انکار کیا, ہم تمہارے اعتقاد اور تمہارے جو فکر ہے اور تمہارا عمل ہے اس سے ہم انکار کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے اس کو. تمہارا فکر غلط ہے, اعتقاد بھی غلط ہے, مشرکانہ ہے, کفر پر مبنی ہے, ہم انکار کرتے ہیں. تم اللہ تعالی کی توحید کے منکر اور اس کی پرواہ نہیں کرتے, ہمیں تمہاری طریقے کا کوئی خیال نہیں ہے, ایک ذرہ بھر بھی تمہاری پرواہ نہیں کرتے ہم. تمہارا طریقہ غلط ہے, فکر اعتقاد غلط ہے, اور ہمارے اور تمہارے درمیان کھل گئی ہے, ظاہر ہو گئی ہے عداوت. ہماری تمہارے درمیان عداوت اور بغض, نفرت, ہمارے تمہارے درمیان نفرت ہے, نفرت کی دیوار کھڑی ہے, اور یہ اس وقت تک کھڑی رہے گی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک کہ تم اللہ تعالی وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے. ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور نفرت کی دیوار برابر قائم رہے گی, یہ نہیں ٹوٹ سکتی جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اور نہ ان کے ساتھیوں, نہ برادری کا لحاظ کیا ہے, نہ قرابت کا. دوسری جگہ ان کے والد کا بھی ذکر ہے, وہ سارا قوم کا, نہ مال کا, نہ کسی اور چیز کا. جب تک عراق میں رہے, بابل میں رہے, تکلیفیں اٹھاتے رہے, اور 7 سال جیل بھی کاٹا ابراہیم علیہ السلام نے, اور پھر وہ آگ میں ڈالنے والی تکلیف بھی برداشت کی, اور اعلان کیا ہمارے تمہارے درمیان کوئی محبت والی بات نہیں ہو سکتی، نفرت اور عداوت والی بات، کیونکہ تمہاری فکر غلط ہے، طریقہ غلط ہے تمہارا. ہمارے تمہارے درمیان نفرت اور عداوت کی دیوار کھڑی ہے. جب تک تم اپنی اس فکر اور طریقے کو چھوڑو گے نہیں، اور جب تک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے، ہماری نفرت نہیں ختم ہوگی تم سے، اور ہماری عداوت تمہارے ساتھ قائم رہے گی. یہ سچے ایمانداروں کا طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ نمونہ پکڑو، تم اپنے بال بچوں کی خاطر، اولاد کی خاطر، بیوی کی خاطر کافروں کے ساتھ دوستانہ کرتے ہو، یہ نہیں دیکھتے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، کسی چیز کا خیال نہیں. اور جب وہ عراق سے نکلے پھر پلٹ کر گئے نہیں وہاں، ابراہیم علیہ السلام بیزاری کا اعلان کیا. اور یہ تھا، تو یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے نہ قوم کا، نہ برادری کا، نہ رشتے کا، نہ وطن کا، کسی چیز کا خیال نہیں کیا. یہی فرمایا جب تک تمہاری فکر غلط رہے گی، عقیدہ فاسد رہے گا، ہمارے تمہارے درمیان عداوت ہی رہے گی، نفرت ہی رہے گی، دوستانہ نہیں ہو سکتا، محبت نہیں ہو سکتی ہمارے تمہارے درمیان، جب تک کہ تم اپنے اس طریقے کو ترک نہیں کرو گے اور اپنی اس فکر سے تائب نہیں ہوگے، جب تک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے. تو یہی وجہ ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے. محبت ان کی کیسے ہو سکتی ہے جن کی، یعنی جن کا معبود ہی الگ الگ ہے، کوئی فکر کو اکٹھا کرنے والی چیز ہی نہیں ہے وہاں. البتہ معاملات کے لحاظ سے آگے بات آ رہی ہے، جن کافروں کے ساتھ عہد و پیمان یا احسان کرنے کی اجازت ہے ان کا بھی ذکر آئے گا اسی صورت کے اندر. لیکن جو مخالف ہیں اور جو شرک اور کفر علل اعلان کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی طرح دوستانہ یا محبت کا سلوک یہ ممکن نہیں ہے اور جائز نہیں ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے، یہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا. اور لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بات اپنے باپ کے لیے، ان کے باپ نے جب انکار کیا اور نہ مانا جیسا کہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی کرتے وقت پھر بھی یہ کہا کہ ہاں میں تیرے لیے خدا تعالی سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، لیکن میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، مالک تو اللہ ہے، لیکن میں دعا کرتا رہوں، بخشش کی دعا کرتا رہوں. اور اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی نکلتی ہے کہ عداوت اور دشمنی کے باوجود شفقت کا وعدہ پھر بھی موجود رہتا ہے. شفقت اس بات کی ہے کہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں، اس نیکی حاصل ہو جائے. شفقت نہیں روکی، ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کیا لیکن باپ کے لیے یہ کہا کہ میں بخشش کی دعا مانگتا رہوں، لیکن یہ بھی محدود تھی. دوسری جگہ اس کو صاف طور پر اللہ تعالی نے بیان فرمایا سورہ توبہ میں کہ یہ دعا اس وقت تک تھی کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی، اور ان کو توقع تھی کہ یہ شاید کسی نے کسی وقت قبول ہی کر لے. لیکن یہ ہے فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تو تبرا منہ، پھر باپ سے بھی بیزاری کا اعلان کر لیا، وہ ایمان قبول کرنے والا نہیں اور اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہے، تو اس سے بھی بیزاری کا اعلان کر دیا انہوں نے. اب یہی نمونہ مسلمانوں کو پکڑنا چاہیے. کسی کافر اور مشرک باپ دادا کے لیے بخشش کی دعا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. دوستانہ کہاں ہو سکتا ہے کافر کے ساتھ کہ جس کی فکر فاسد ہے, طریقہ غلط ہے اور ہر وقت وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور توحید کی خلاف وہ بات کرتے ہیں اور اذیتیں پہنچاتے ہیں جسمانی, مالی, مادی, ہر قسم کی ذہنی, ان کے ساتھ کس طرح دوستانہ ہو سکتا ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں, لڑتے ہیں اور دین کے پروگرام کو مغلوب کرتے ہیں, کفر کے پروگرام کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہر موقع پر, تو ان کے ساتھ کس طرح دوستانہ ہو سکتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھائے. اور سچے پیروکار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ربنا علیک توکلنا, ہے ہمارے پروردگار ہم تیری ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ایمانداروں کا بھروسہ اور اعتماد کسی چیز پر نہیں ہوتا, اللہ کی ذات پر ہوتا ہے, اس کی مدد پر ہوتا ہے. اور یہ بات سمجھائی اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے سب نے. یہ بات سمجھائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کے عنوان سے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی, تو انہیں مکے سے ہجرت کی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی, پھر اپنی قوم کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا. وہی بات تم بھی کرو. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا کی تھی جب تک معلوم نہیں تھا, جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ باپ کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہے تو پھر بخشش کی دعا نہیں مانگی. تم بھی نہ مانگو, دعا بھی نہ مانگو اپنے مشرق ماں باپ اور رشتے داروں قراب داروں کے لیے. یہ فرمایا اور دعا کے یہ اجزاء بھی, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار, ان سچے پیروکاروں کی طرح بن جاؤ, ابراہیم علیہ السلام کی طرح بن جاؤ, کفر اور شرک کرنے والوں سے نفرت اور بیزاری کا اعلان ہو اور خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہو اور ہر وقت خدا سے التجا, ربنا لا تجعلنا, اے ہمارے پروردگار نہ بنا ہم کو فتنہ اور آزمائش کافروں کے لیے, کافروں کے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا, ہم تختہ مشق بن جائیں کافروں کی. ایسے حال میں ہے پروردگار ہم کو نہ رکھ کہ کافر دیکھ کر کے ہماری حالت پر خوش ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کو ہر وقت وہ نقصان پہنچاتے رہیں اور اذیتیں دیتے رہیں, ایسی حالت میں نہ رکھ ہم کو. یہ آزمائش والی بات بہت زیادہ یعنی پریشان کن ہے. کافروں کے لیے ہم کو تختہ مشک نہ بنا, جیسا کہ دنیا میں مسلمان بنے ہوئے. یہ تتاریوں کا جب طوفان برپا ہوا تھا, یلغار ہوئی تھی, اس کے بعد سے اکثر و بیشتر ممالک میں مسلمان کافروں کے تختہ مشقی بنے رہے اور آج بھی ہیں. ہر دن خبریں آتی ہیں, فلاں جگہ یہودیوں نے مسلمانوں کو مار دیا, وہاں اس طرح تکلیف پہنچائی, برما کے بدھوں نے کیا کیا, دو تین لاکھ مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا, جائیدادیں چھین لی. چین والوں نے کیا کیا پچھلے 10 سال میں, اور اسی طریقے سے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا. ہر دن خبریں آتی ہیں وہاں تختہ مشق بننے کی. فلپائن میں مسلمانوں کو بہت برا حال ہے, تھوڑی تعداد ہے لیکن وہ ہر وقت اذیت میں ہیں. روس کے مختلف علاقوں میں مسلمان اذیت میں, کوئی چیز علل اعلان وہ یعنی کھل کر نہیں کر سکتے. اور ادھر دوسرے بھی ممالک ایسے ہیں, کافر خواہ وہ دائریے ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی یا بدھ یا مجوسی, کوئی بھی ہوں, سب کا مزاج اسلام کے خلاف ایک ہے. الکفر ملت واحدہ, اسلام کو نہیں برداشت کرتے ہو. اور دیکھ لیجیے کہ مسلمان کتنے لمبے عرصے تک انگریز کے تختہ مشق بنے رہے، آج تک ان مصائب سے چھٹکارا نہیں ہو سکا، اور یہ دوسرے کافروں کے تختہ مشق. آج دنیا میں حالت مسلمانوں کی یہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان مغلوب ہیں، ان کی کوئی آزادانہ حیثیت نہیں ہے، یہ سب سوپر طاقتیں جتنی ہیں وہ اوپر تسلط رکھتی ہیں، ان کے خلاف یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپس میں لڑاتے ہیں، عراق کو ایران کے خلاف لڑانے میں ساری کافر طاقتوں کا دخل ہے، اسلحہ یہ بھی فراہم کرتے ہیں، وہ بھی سازش وہ بھی چلاتے ہیں. اسی طریقے سے جہاں بھی کوئی خلل ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اب کابلیوں کو تختہ مشق کیسا بنایا گیا، یہ کتنے افسوسناک بات ہے، یہ 8 سال میں 20 لاکھ جان سے ہی ختم ہو گئے کابل والے، وہ اکثر مسلمان ہی ہیں، اور 50 لاکھ کے قریب ملک بدر پھرتے ہیں، اور 1.5 کروڑ 2 کروڑ وہاں مصائب برداشت کر رہے ہیں، یہ کتنا ہے تختہ مشق بننے والی بات. اور یہ سپر طاقتیں آپس میں گٹھ جوڑ کر رہی ہیں، ان کو انسانیت پر سے کیا تعلق؟ اگر انسانیت کی ہمدردی ہوتی تو پہلے دن یہ نہ کرنے دیتے، روس کو اندر نہ داخل ہونے دیتے، اور اسلحہ نہ فراہم کرتے، اور کسی طرح بات نہ چلنے دیتے. لیکن نہیں، آپ اپنے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں کہ ان کا اقتدار کسی طرح قائم رہے. بہرحال یہ تختہ مشق والی بات آج مسلمانوں پر بالکل حاوی ہے، تمام ممالک ہندوستان میں دیکھ لیں کیسا تختہ مشق بنے ہوئے مسلمان، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان تختہ مشق نہ بنے ہوئے کافروں کے. اور اسی سے پناہ مانگی گئی، اے ہمارے پروردگار ہم کو آزمائش نہ بنانا کافروں کے لیے، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے. یہ بات ذکر کرنے کے بعد دوبارہ اس بات کی تائید کیا، دوبارہ تاکید فرمائی، البتہ تحقیق تمہاری لیے ان لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں میں اچھا نمونہ ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور قیامت کا ڈر رکھتا ہے، یا امید رکھتا ہے خدا کی ذات سے اور قیامت کے محاسبے میں اور قیامت کی نیکی میں اور جزائے عمل کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے یہ نمونہ کہ کفر شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہو. اور یہ بھی یاد رکھو، جو شخص روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، خدا تو ہر حالت میں بے نیاز ہے اور ہر حال میں تعریفوں والا ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں. یہ روگردانی کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا کیا بگاڑے گا اور اس کا کیا نقصان کرے گا. روگردانی اور منہ پھیرنے والی بات یہ اپنے نقصان والی بات ہے، خدا کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ ہر حالت میں بے نیاز اور تعریفوں والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. عسى الله، امید ہے کہ اللہ تعالی بنا دے گا تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری عداوت ہے ان کی طرف سے دوستی، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے جو تم سے نہیں لڑے دین کے معاملے میں، اور تم کو نہیں نکالا تمہارے گھروں سے، نہیں روکتا ہو تم اللہ تعالیٰ تم کو کہ تم ان سے نیکی کا سلوک کرو اور انصاف کرو ان کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، بے شک منع کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو لڑے ہیں تم سے دین میں اور نکالا ہے تم کو تمہارے گھروں سے اور مدد کی ہے انہوں نے تمہارے نکالنے میں، منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم ان سے دوستی کرو، جو ان سے دوستی کرے گا پس یہی لوگ ہیں وہ ظالم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ایک مسلمان سے غلطی ہوئی تھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آل اسلام کا راز مشرکوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس سلسلے میں مسلمانوں کو اللہ نے سخت تنبیہ کی اور ایسی غلطی کے اعادہ نہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر کافروں کے ساتھ مقاطعہ کا حکم دیا، ان کے ساتھ دلی دوستانے کی ممانعت فرما دی کہ جب تک وہ اللہ تعالی کے اور رسول کے اور قرآن کے اور ایمان والوں کے دشمن ہوں گے اور وہ ہر طرح نقصان پہنچانے والے ہوں گے، ان کے ساتھ کس طرح دلی دوستانہ ہو سکتا ہے، کس طرح ان کو اپنا رازدار بنایا جا سکتا ہے، یا کس طرح ان کو اپنا ہمدرد اور پیارا سمجھا جا سکتا ہے جبکہ ان کے اندر یہ باتیں ہیں۔ پھر اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کسی طرح بھی ذرا بھی رعایت نہیں کرتے، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ زبان سے بھی وہ تکلیف دیتے ہیں اور ہاتھ سے بھی۔ پھر فرمایا کہ تم نے اپنے رشتے اور قرابت کی وجہ سے اور آل اور اولاد کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، تو یہ اولادیں اور یہ رشتے اور قرابتیں قیامت والے دن کام نہیں دیں گی، تم ہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی قوم برادری ماں باپ سب سے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے تمہارے درمیان نفرت اور عداوت کی دیوار برابر قائم رہے گی، یہ گر نہیں سکتی ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور پھر درمیان میں دعا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایمان والوں کو ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کی تختہ مشق نہ بنائے اور ان کی آزمائش میں نہ ڈالے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں کے سچے اسوے کا اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ اب اس آیت کے اندر یہ اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کافروں سے دلی دوستانہ نہ کریں، تو ساتھ یہ ایک قسم کی پیشن گوئی اور توقع بھی دلائی گئی ہے کہ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا، خدا تعالی قادر مطلق ہے، وہ دلوں کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آج تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالی ان کے دلوں کو پھیر دے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ لیکن فی الحال جب تک کہ یہ کفر اور شرک کی دیوار درمیان میں کھڑی ہے تم ہی کسی طرح ایسے، اور تو وہ لڑتے ہیں ہر وقت اور نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسی حالت میں ان کے ساتھ دلی دوستانہ نہیں کیا جا سکتا، تم اس قانون کی پابندی کرو۔ لیکن نا امید نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر دوستانہ قائم ہو جائے۔ یہی بات درمیان میں سمجھائی گئی ہے، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ آج جو تمہارے بدترین قسم کے دشمن ہیں اور تمہیں ہر موقع پر تکلیف پہنچاتے ہیں، مالی، جانی، ذہنی، ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسلمان بنا دے اور تمہارے درمیان برادرانہ اور دوستانہ تعلقات قائم ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بعد میں ایسا ہی ہوا۔ جو لوگ بدترین قسم کے دشمن تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، آخر کار وہ مسلمان ہوئے۔ مکہ جس دن فتح ہوا، اس کے بعد مکے کے رہنے والے مشرکوں میں کوئی شاذ ہی ایسا رہا ہوگا جس نے ایمان کو قبول نہ کیا ہو، سب نے ایمان قبول کر لیا۔ اور پھر جو کل بدترین دشمن تھے، آج وہ مسلمانوں کو جو ان کے خلاف تلوار اٹھاتے تھے اور زخ پہنچاتے تھے، آج وہ ان پر جانے نثار کرنے لگے اور ہمدرد بن گئے اور اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چنانچہ روایات میں یہ بات موجود ہے، صحیح روایات میں، کہ ابو سفیان جو کہ بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی، ان کی بیوی بھی، ہندہ بھی، یہ دشمنی میں بہت بڑے ہوئے تھے۔ چند خاندان مکے میں ایسے ہیں، ابو جال ہے، ولید ابن مغیرہ تھا، اور امیہ ابن خلف وغیرہ دوسرا، اور ابو سفیان، ان کا لڑکا بھی مارا گیا تھا، تو سخت نفرت اور عداوت تھی اس خاندان کو، حضور کے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ بھی۔ چنانچہ مسلمان ہونے کے بعد ہندہ نے یہ ذکر کیا تھا حضور کے سامنے کہ حضور، اس سے پہلے تو حالت ایسی تھی کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جو ہمارے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ مبغوض ہو، سب گھروں سے زیادہ، اور ہماری یہ تمنا ہوتی کہ سب سے زیادہ ذلت آپ کو حاصل ہو، لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا۔ آج آپ کا گھر ہم کو تمام گھروں سے زیادہ اچھا اور محبوب معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا وَإِذَن وَإِذَن، یہ بات ابھی اور بھی بڑھے گی، اللہ تعالیٰ اور بھی بڑھائے گا، اور بھی اخلاص عطا فرمائے گا۔ تو وہ بدترین قسم کے دشمن جو تھے وہ اسلام قبول کر لیا اور وہ دوست بن گئے۔ وہ ابو سفیان نے پھر حضور کے سامنے یہ ذکر کیا کہ حضور، میری خواہش ہے کہ مجھے تین چیزیں آپ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ حضور، جس طرح میں پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اب مجھے اجازت دیں کہ میں کافروں کے خلاف لڑوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کی اب اجازت ہے تمہیں۔ چنانچہ مرتدین کے واقعہ کے اندر سب سے پہلے ابو سفیان لڑے۔ اب مرتض الخمار جو تھا وہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا، سب سے پہلے مرتدوں کے خلاف لڑنے والے حضرت ابو سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد ہر موقع پر، جبکہ بوڑھے ہو چکے تھے، یرموک کے مارکے میں بھی شریک تھے، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، جو رومیوں کے خلاف جو عظیم جنگ تھی، جن میں بہت تعداد تھی دشمنوں کی، 200,000 سے بھی زیادہ، یرموک کا مارکہ، ابو سفیان وہاں موجود تھے جنگ میں اور بوڑھے ہو چکے تھے، اور جہاد کے اندر آنکھ بھی ایک جاتی رہی تھی، زخمی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت بڑی تھی، اور مسلمان جتنے سپاہی تھے اور جتنے لڑنے والے تھے ان کو حوصلہ دلاتے تھے، مذکر کی حیثیت سے فوجوں میں جاتے تھے اور ان کے سامنے تقریر کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے اور ان کو دلیری دلاتے تھے کہ کسی طرح بھی بزدلی نہیں دکھانا. تو بہرحال جو لوگ بدترین دشمن تھے، تو ابو سفیان نے ایک یہ کہا. دوسرا کہا کہ حضرت میرا جو بیٹا ہے معاویہ ہے، اس کو اپنے سامنے اپنا کاتب بنا لے. فرمایا ٹھیک ہے. یہ تیسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی جس نے کہ حضور سے نکاح کیا تھا، جس کا نکاح حبشہ میں ہوا تھا، ام حبیبہ، اس کا اعزاز مجھے اسی طرح حاصل ہونا چاہیے جیسا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے اختیار اور ارادے سے نکاح میں دیتا ہے، کیونکہ وہ تو مرضی کے خلاف اس وقت نکاح ہوا تھا، کیونکہ بیٹی مسلمان تھی پہلے اور یہ بدترین دشمن تھے. آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہیں ایسی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا جیسا کوئی شخص اپنی بیٹی کو اپنے اختیار ارادے سے کسی کے نکاح میں دیتا ہے اور اس کو داماد بناتا ہے، تمہیں ایسا ہی اعزاز حاصل ہوگا. یہ تینوں باتیں حضور نے منظور فرمائی. تو اللہ نے فرمایا کہ موجودہ حالت کے اندر تمہیں ترک موالات پر مضبوط رہنا چاہیے. کوئی اللہ نے جب منع کیا کہ دوستانہ نہیں کرنا، کوئی ان سے رازداری والی بات نہیں کرنی، اس پر مضبوطی سے جمے رہو، کوئی بے اعتدالی نہ کرو اس میں، اور امید ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے درمیان دوستانہ قائم کر دے. خدا تو قادر مطلق ہے، امید ہے اور توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری عداوت اور دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ دوستانہ قائم کر دے، اسی شکل میں کہ ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ مومن ہو جائیں اور پھر وہ تمہارے